Na mezzanu, na tu jane, kaisa hai ye alam, koi na jane, phir kyun aaye ye tanhai, kaisi hai ye rusvai, gum ho gaye tum, kho gaye hum, सहराओं की हवाओं में कैसे आएगी बाहर तो क्यों है ये